بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحو كبلابنا يا آيات السديسة يا لبات أو سورة الإسراء كمدة إلهي سبحانه وتعالى وحو نوغس ورمي رسول كان عليه الصلاة والسلام مركي مكأو كبحي وكهش دون آيي هذا الذي إهل يري يا مركي مكأو صغري سنة شؤوس الجلاله اجتدوا مكلا كرنا آيي هذا الذي مركي سوحا ويا أيضنا أودها آيي والنبي جاءنا عليه الصلاة والسلام وحا تراؤنا إلهي مركب مكان جليسي جاء الحق حق واي مديو إسلام كيا وزهق الباطل بادر كي وكفر جانا وازولي إن الباطل بادر كنا كان وحو هذا الزهوق مزولي أيوء هذا رسول كينا عليه الصلاة والسلام وراي عشر كين ورام كتومر نئين وكعبضة قلي أيضو أي سريهين سدح بغلية لحدا سنم مركب أيو عود لان أو هايستي ayuu markaasuu ku durayaa leeyay ama uu ku taagayay asnaamta asagoo dhahaya jaa alhaq wa zahaqa albaadil inal baadila kana zahuqa ilaahu xaalida asnaamti dhammaantood ay ka soo daataan idoo cid soo ridinaa leeyay xadiis ay bukhari saxay muslim ay dhigayaan oo xadiis sheekhayna ayaa sidaas ahay ilaahu wuxuu yiri subxaanahu wa tacaala wanunazzilu waanu dejinayna min alqur'aani qur'aanka u dha ilaahay maa shay ayaanu dejinaynaa u dha ilaahay هو إسوغ بشفاء شفاء دواء ورحمة نحريسة للمؤمنين دسك مؤمنين تا وحوهي شفاء يرحمة رؤه ولا يجيد الظالمين ظالمين تنا قرآن كو زيادة مايو إلا خسارا خسارا مويه معايا قرآن كو إكو كفريين مركا فائدة كهير مايانو شفاء حسيانا كهير مايان بدء معنويانا كمهل آيان مركا آيات داسا يا عزر كينو هرأونو جوغي ayadoo markaasi bayaan uu noogu dhiman yahay marka ilaahay uu yiri subxaanahu wa tacaala qur'aanka waanu soo dejinow dha ilaahay wax markaasi waxa weeye sifa ay dadka ay ugu sugan tahay iyo raxmad dadka muuminiinta u dha ilaahay daalimiintana u siyaadin maayo qur'aanku ilaa khasaaro mooyaane ay ku khasaaraan marka hadda min alqur'aani amintan ayaa waxaa la yidhi waa bayaaniye weeye oo marka waxay u sugnaataa libayaani jinsi weeye qur-aanka dhammaantiis ayaa sifo ahaa layii marka hadda waxaa markaasi haddana laga hormariyaa layidhi cala almubayini biistimaaman bisha'nihi marka hadda qur-aanka waxaa layidhi qaliilkiisu iyo kasiirkiisu waa sifo waa daawo wuxuuna daawo ka yahay cudurada oo xisiga ahoo la arkaayo oo daahiriyada maxaa yeele waxaa soo arooray xadiis oo xadiiskii masalan ba faatixada oo bukhaariga uu dhigaayay oo nabigu calayhi isalaatu wasalaam ninkii saxaabiga ahi uu dhahay wamaa yusriika annahaa ruqya maxay ku ogeysiye inay maaragtay ruqya ay taha waxa laysku tufo wasifaaun min alamraan haddana asaasu dhahay xadiiskaas waa dheeray laakiin hadda intaasan kasoo qaadan haddana waxa weeye qur-aanku waa sifo ayaa layidhi amraasha cudurada oo macnawiga ah oo baadiniga wuxuu isaguna haddana u yahay layidhi sifo u yahay waxaa ka mid a amraasha oo macnawiyada ictiqaadka baatilkaa weeye qof ictiqaad baatila uu ku jiro qur-aanku waa daweynayaa haddii qur-aankaas uu dhegaysto oo macaanidiisa uu dhuuxo akhlaaqda oo madmuumadaah oo foosha xune ayadana qur-aanku waa daweynayaa sida kibirka iyo isla camal weyninka iyo istususka iyo adduunye jacaylka iyo adduunye ku dadaalka iyo bakiilnimada waxyaabahaasoo dhan cudur weeye maxaa yeele qur-aanku waxa uu kulminayaa tawxiid iyo adiladiisa iyo makaarimu lakhlaaq dabeecada mideeda wanaagsan iyo adiladeeda weeye waa markii saas la yidhahdo qur-aanka mintan oo maa huwa shifaaun ilaahay waxau dhahay wanunazilu min alqur'aani min alqur'aanigaas mintaas markii la yidhahdo waxa weeye waa bayaaniye la yidhahdo sida hadda jaalin ku fasiraana saas weeye haddii masalan ba la yidhaahdo mintaanu tabciidiyo weeye waxay macnuhu noqonayaan qur-aanka waxaa ka mid ah ayaa la leeyahay qaar oo markaasi amraasha cudurada daaweeya sida faatixada iyo aayaatu shifaa birabbi alfalaq birabbi naasi qul huwallah iyo aayado badan aayatul kursi waxsaaba soo arooray marka labadaas ayaa jira laakiin waxaa loo badan yahay in mintaasu ay tahay bayaaniye ay tahay oo qur-aanka dhammaantiisa uu daawo yahay weeye markaasuu dha ilaahay maa shay huwa isaguba shifaaun shifa ah oo baahida ayay markaas ayaa looga dawoobayaa waxay ka mid tahay waxyaabihii markaasi amraashi oo macnawiyada ayay ka mid tahay baahida weeye ha ahaata mid ictiqaadiya ama saqayskeedi. Marka hadda baahida ayaa dikriga lagu khasisaa la yidhi, maca annahu shifaaun min alamraal alxisiya la yidhi aydan. Marka hadda baahida waxa loo leeyahay ayada markaasi waxa weeye dhibaatadeeda ayaa badan ee qur-aanku amraasha oo xisiyadaani dawo ayuu yahay la yidhi. Ee baahidu waxaa la yidhi waa ra'sul amraal la yidhi, cudurada ayay maaragtay aasaas u saaray. haddana qur-aanka ilaahay wuxuu dhahay waa raxmad buu dhahay, waa barako oo dunyawiyaa iyo mid ukhrawiyaa weeye. marka waa iska noqonaysaa cadfo caam weeye calkaas weeye. mu'miniinta ayuu haddana shifo u yahay, raxmadna u yahay u dhahay ilaahay subxaanahu watacaala, oo ma huwa shifaaun waraxmatun lilmu'miniina u dhahay ilaahay subxaanahu watacaala. oo hadda waxaa la sheegay mu'miniinta, mu'miniinta waxaa loo sheegaayo qur-aanka ayagaa ku intifaacaya oo amraashaas ayagaa uga daawoogaya baahida keyrkood, laakiin waxba u tari maayo. marka hadda leeyahay qur-aanku dawo weeye waxaa la shardiyahaa leeyahy niyo wanaagsan, yushtaradu xusnu niya walictiqaad waljazm bilijaaba, waxaa la rabaa qofku qur-aanka markuu ku dawoogaayo niyo fiican inuu la yimaado, ictiqaad wanaagsan inuu la yimaado, inuu go-aamiyo oo jasmiyo in la ajiibaayo qur-aankan ilaahay u aqbalaayo. laakiin haddii waxa weeye niyadiisa ay xun tahay oo qur-aanka uusan la weyneyn, amase waxa weeye ictiqaadkiisa uu xun yahay, amase ijaabada uusan jasmin oo qur-aankan ha uun laysaga kaa akhriyo ou iska yahay ama midka ku akhraayaba ay saas ka tahay lagu dawoogi maayo. qur-aanka haddana waxa weeye ilaahay wuxuu yihi daalimiinta u ziyaadi maayo ilaa khasaare mooyaane, wuxuu ku ridayaa naqsi iyo maaragtay yaa duqyaan ayuu ku ridayaa. maxaa yeele ayagu qur-aanka ma rumaysna weeye, maadaama qur-aanka aysan rumaysanaysa ku camalfayn waxaa laga hoojinayaa qur-aanka, nacfigiisa laga hoojinayaa. marka hadda qur-aanka dadka laftirkiisa qur-aanka lagu akhrinaayo waxaa loo baahan yahay dad qur-aanka ilaahay rumaysan oo aaminsan inay yihiin, ee dad qur-aankaba aan ku camal falaynin oon qur-aanka waxau ka reeba saaraynin waxau faraanfartoomaynin waxa weeye nacfi kama helaya taas. zaalimiinta waxa weeye u ziyaadi maa u dhahay ilaahay subxaanahu watacaala ilaa khasaare mooye. wa idaa wasiya ancamna aan u nimcayno u dhay ilaahay calal insaani insaanka, gaar ahaan insaanka kaafirka ah. wa idaa wasiya ancamna aan u nimcayno u dhay ilaahay calal insaani insaanka, acrada waa jeesanayaa insaankaas oo nicmada shukrigeeda ayuu ka jeesanayaa. wana aa waana laabaaha u dhay ilaahay bijaanibihi dhinaciisa u laabayaa, wana aa waa laabayaa bijaanibihi dhinaciisa isagoo markaasi shaafeerta maayo isla weyn. wa idaa wasi yimastahu sharu, sharta ay taabato u dha ilaahay, oo faqri iyo shida ay ku dhacdo. ilaan wax walba ilaahay yaa wadee, kaana wuxuu ahaanayaa insaankaasi yauusa mid quusasho badan, qanuudan can raxmati illaahi weeye, naxariista ilaahay mid ka quusay ayuu noqonayaa. wa idaa wasi yimastahu sharu, sharta ay taabato u dha ilaahay, markii nimcada la siiyey shukrigeedu waa laga weysnay oo kibir iyo maaragtay isqaadqaad ayuu ka bixi waayey. dhibaata markay ku dhacdane wuxuu noqonayaa mid aad iyo aada u quusasho badan oo markaasi rajabeel taagan naxariista ilaahay aan damac ugaga jirin. qul waxaa u jira hawdha ilaahay kamid insaanka noocaas, kullun kulla arka u dheh oo minnaa wa minkum weeye, mid kasta oo annaga mu'miniinta naga mida iyo idinka kufaarta ah. qul waxaa u jira hawdha ilaahay kullun kulla arka yacmal waa camal faraya calaa shaakilatii, dariiqadiisa u ku camal faraya. nin kastoo waxa weeye annaga naga mid iyo idinka qof walba wadadiisa ayuu ku camal falaya weeye. ay kullu waaxidin minnaa wa minkum weeye, waxau mid kastoo annaga iyo idinka naga kala midaba yacmalu calaa xaalatii, xaaladiisa u ku camal falaya iyo dabiicadiisa iyo markaasi ruuxdiisa oo ilaahay subxaanahu watacaala uu ku shaabadeeyey. ruuxda marka waxaa yidhi saciidada ahoo liibaanteeday oo liibaantay saaxibkeedu waxa weeye camalu sucadaa'i ayuu camal falayaa, dadka liibaanay camalkooda ayaa lagu arkayaa. waxaana ka muuqanaya akhlaaq ilaahay raalli ka yahay iyo afcaal wanaagsan ayaa laga arkayaa. ruuxda waxa weeye shaqiyada ahoo oo markaasi dhul darsatayne waxaa la yidhi qofkeedu waxau camal falayaa camalal ashqiyaa'i. waxaana markaasi ka muuqanaya akhlaaq oo qabiixa oo foolxun weeye iyo afcaal oo khabiisa weeye. aayaddaa marka waxaa ku suganaade daliil ah adaahiru cinwaanulbaabiniya baabiliya la yidhi, waxaa la yidhi daahirku in waanu baadini ayaan dhihi lahay. daahirku waxa weeye baadinka ayuu cinwaan u yahay. maxaa yeele qofka hadduu daahirkiisu ku cajabuu geli waayo, waxaa markaasi laga qaadan karaa inuu markaasi baadinkiisuna faa'iido lahayn. haddii masalanba daahirkiisu uu xumaado, baadinkiisana waxa weeye inuusan khayr lahayn ayaa ka muuqataray. maxaa yeele qof dad badan baa waxa weeye cinwaanka markaasi wejigooda uu ku qoran yahay wanaag hadday tahayna waa ka muuqdaa, hadday waxa weeye xumaan ay tahayna cinwaankaas waa ka muuqdaa. farabbukum rabbigiinu u dhahow dha ilaahay aclamu alihii ogsoon weeye oo caalim ku ah biman bil huwa isaguba ahdaa ku hanuunaaya sabiila jidka ku hanuunaaya dariiqa xaqa. markaasaa ilaahay subxaanahu watacaala uu ku sawaabinaya farabbukum rabbigiinu aclamu alihii ogsoon weeye oo caalim ku ah biman bil huwa isaguba ahdaa ku hanuunaaya sabiila jidka ku hanuunaaya xaqa. wayas'aluunaka waxay taa su-aalayaan u dha ilaahay hadda marka la yidhi biman huwa ahdaa sabiilan dariiqa markaasi oo xaqa dadka ku hanuunaaya midka shartana iyadana ilaahay waa ogyahay, waa markaa min baabi liktifaa'i kamid tahay. wayas'aluunaka waxay taa su-aalayaan u ilaahay sayidka maxamed kahow cani ruuxi ruuxa ayay taa su-aalayaan, ruuxa waxa weeye badanku uu ku nool yahay ayay taa su-aalayaan. qul waxaa u jiraa u dha ilaahay alruuxu ruuxu min amri rabbii rabbigeyda amarkiisuu kamid yahay. ilaahay subxaanahu watacaala ayaa og cidkaana ma garanayso. wamaa uutiitum mana laydin siinin min alcilmi cilmiga xaggiisa ilaa qaliilan wax yar mooye. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wayas'aluunaka waxay taa su-aalayaan cani ruuxi ruuxay taa su-aalayaan. waxaa la yidhi aayaddaas ow nusuulkeedu sida uu sheegay cabdullaahi ibnu cabaas quraysh ayaa soo kulmeena la yidhi. markaasay waxay yidhaahdeen maxamed annaga dhexdaynoo ku barbaaray waxaana ku naqiinay amaano iyo rum ayaanu ku naqiinay, wax weligeena beenana kuma tuumaysanin. waxauna sheegta waxaan arkaysiin oo hadda uu sheegaayo war ha loo diraa la yidhi maaragtay dad jamaca yahuud ha loo diro, yahuudda madiine joogta yahuuddaas ayagaa ahlu kitaabee ha laga su-aalo maxamed inuu nabi jiro yahay in kalento nimanka ha la weydiiyo. marka quraysh waxaa la yidhi jamaacay direen baa lay yahuuddu u direen. markaasay waxay yidhaahdeenaa la yidhi yahuuddi ka su-aala saddex shay ka su-aala, hadduu ka jawaabo dhammaantooda amase uusan ka jawaabin shay, hadduu macnaha dhammaantood uu ka jawaabo fadaaka weeye waa sidii la rabay, hadduu waxba ka jawaabi waayene nabi ma ahan. haddii laba uu ka jawaabo midna uu ka jawaabi waayo xataa waa nabiyay dhaheen. markaasay nabi calayhi salaatu wasalaam waxay ka su-aaleen baa la yidhi dhalinyaro oo la waayo zimin horo waa asxaabulkafi waa ku tagi doonaa haddii ilaahay yidhaahay iyo wixii markaasi arrintooda ay ahaaday. marka qoladaas waxay leeyihiin inay dhaheen yahuuddu sheeko oo cajiibay iska leeyihiin, marka maxamed bal dhalinyaradaas ha laga su-aalo. waxaa kaloo laga su-aalaa su-aasha labaad ay tahay nin oo maaragtay yaa gaaray arlada sharqigeeda iyo qarbigeeda gaaray bari iyo markaasi galbeed gaaray, khabarkiisi waxa laga weydiiyey, taasina tegi doona ayadalqarniin weeye. haddana ha laga su-aalayaan ruuxa ha laga su-aalo. marka waxaa la yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam ayay su-aaleen saddexdaas nooga jawaabay dhaheen ay yidhaahdeen markaasi quraysh. markaasuu nabi waxau dhahay ukhbirukum bimaa sa'altum qadan ayuu dhahay, waxaad i su-aasheen biryaa idinkaga jawaabi doonaa. markaas nabigu calayhi salatu wasalaam insha allahu ma uusan dhihin baa la yidhi. waxyigiyaa nabiga ka taakuro dib waa dhacaa la yidhi 12 maalmood 15 waa la sheegaa 4 waa la sheegaa. ahlumakana markaasi waxay leeyihiin maxamed biriyo wax noo yaboohay waana waa beriisanay asagoon waxba noo sheegaynin ee waa sidee arrintu. ilaa nabigu calayhi salatu wasalaam uu ka murgaa la yidhi waxyigaas ka taakuray arrintaasuna ay ka dhibtaa la yidhi waxyaabaha ahlu maka ay ku qowlayaan. markaasaasay jibriil nabiga u yimid calayhi salaatu wasalaam isagoo dhahaya sida tan walaa taquulana lishayin inii faacilun dalika gadan ilaa an yashaa allah, hadhihin sayidka maxamed kaahow waxbaan falayaa oon biri yeelayaa ilaa mashiicada ilaahay adigoon ku deli maayona insha allah waan dhihin. nabiguna calayhi salaatu wasalaam mashiicadii uu ka tegaa la yidhi. marki dambe hadda intaas waa loo caddeeyo dhalinyaradii waxaa kusoo degay oo noo imaan doonta marrow haddii ilaahay yidhaahdo am xasibta anna asxaaba alkahfi waraqiimi kaanuu min aayaatina cajaba idaa walfijat ila alkahfi, ayadaasaa noo imaan doona. ninkii maaragtay mashriq gaaray iyo maqribne wayasalunaka cani lqarnayni qul saatluu calaykum min dikra ayaa noo imaa doonta iyadana ruuxa isagana waxa weeye aayadda anaa kusoo degtaa la yihi. Markaa dee su-aasha asalkeedu yahuudow ka yimiday waxaa ta soo naqliyey nimankii la yidhaha quraysh ayaa soo naqliyey, saasay marka arrintu noqonaysaa la yihi. ilaahay markaasuu dhahay wayasalunaka waxay kaa su-aalayaan saydka maxamed kahow cani ruuxi ruuxay kaa su-aalayaan, ruuxa waxa weeye jirkaasi uu ku nool yahay ayay kaa su-aalayaan. qul waxaa u jiraa udha ilaahay arruuxu ruuxu min amri rabbii rabbigeyga amarkiisuu ka mid yahay oo ilaahay cid aan ahayne ma garanayso meesha ruuxu uu ku jiro. wamaa uutiitu mana laydin siinin adinta min alcilmi cilmiga ilaa qaliilan wax yar mooyaane oo cilmiga wax yar baa laydinka siiyey. hadda marka saas la leeyahay waxaa la radinayaa yahuud oo waxay yidhahdeen uutiina tawra waxaana la siiyey tawree baana la siiyey wa fiiha alcilmu lkatiir waxaana ku sugan cilmi fara badanay yidhahdeen. marka waxay iska wadaan yahuuddu markaasi dad aad iyo aad u aqoon badan inay yihiin oo markaasi ahlu tawreed mar hadday yihiin tawreed cilmiga ku yihi aad iyo aad u fara badnaay. amase waxaa la sheegaa la yidhi kadaabka arwaa caamaa la yidhiyo khalqigoo dhammaa loola jeedaa oo khalqiga waxaa la yidhi cumuumanaa la yidhi haddii la camimo haba la siiyo cilmiga wixii la siiye qaliil waayo cilmigaasi waa binisbati licilmi illahi tacaala weeye, ilaahay cilmigiisa marka loo nisbeeyo khalqiga cilmigiisu wax yaruu noqonaya. wamaa uutiitum laydinma siinin min alcilmi cilmiga xaggiisa udha ilaahay ilaa qaliilan wax yar mooyaane waa binisbati ilaa cilmihi tacaala weeye, ilaahay cilmigiisa marka loo nisbeeyo. walow allahi ayuu dhahay ilaahay in shiinaa haddaanu doono lanadhabanna waanu tejin oo waanu tejin biladiitii oo waxaynaa aanu waxyeenayno ilayka adiga aan ku waxyeenayno oo waxa weeye qur-aankaas haddaan doono waxaanu ka tiraynaa dadka siduurkiisa iyo masaaxibta iyo looxyaasha ayaanu ka tiraynaa udha ilaahay. marka hadda wala in shiinaadaanu waxa weeye imtinaan min allahi tacaala weeye, waa galladaysa ilaahay xaggiisa ka yimeeyo ilaahay nebigiisa uu ku galladaysanaayo qur-aanka uu ku galladaysanaayo haddana waxa weeye waa digid loo digaayo hadigid looga digaa qur-aanka taqdiir in lagu sameeyo qasadkuna nabiga qeyrkiisa waayo nabiga calayhi salatu wasalaam arrintaas kuma dhacayso. macnuhuna waxa weeye xifdiga cala alcamali bilqur'aani weeye, qur-aanka inaad ku camal fashaan xifdiga weeye, waxdaruu min altafriidi fiihi inaad ku xadgudubtaana ka digtoonaada weeye. fa innanaa qaadiruuna annagu waxaanu awoodnaa calaa idhaabihi inaanu ka tejino min suduurikum xabadyaashiina iyo masaaxibtiina weeye. marka qur-aankan baaqi yeelitaanka la baaqi yeelay raxmad ayay idiin tahay intaba ilaahay qur-aankiisu dhex yaalo naxariista ayaynu haysanaa. marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala wala wallaahi in shiinaa haddaanu doono lanadhabanna waanu tejin oo waanu tejin biladii tiiyo waxaynaa aanu waxyoonay ilaysa adiga aan ku waxyoonay qur-aankaasa ayaan qaadaynaa udha ilaahay haddaan doono. waana dhici doontaa qur-aankan waxa weeye waa la qaadi doonaa suma bacdiyada laa tajidu heli maysid wakiilan wakiil oo laka adiga kuu sugnaaday bihi maaragtay yaa qur-aankaas keenidiisa wakiilkaasoo calaynaa korkayna wakiilkaaga suma bacdiyada laa tajidu heli maysid wakiilan wakiil oo laka adiga kuu sugnaaday bihi qur-aankaas keenidiisa calaynaa korkayna oo haddaan annagu kaa qaadno cid wakiil ku ah oo qur-aanku keeni karta ma jirto weye. ilaa laakiin ayuu dha ilaahay abqaynaahu soo qadiro waanu baaqiyeena qur-aanka raxmatan naxariis daraaddeeda oo min rabbika xagga rabbigaa ka ahaatay, raxmatan oo dha ilaahay naxariis daraaddeeda oo min rabbika xagga rabbigaa ka ahaatay ayaanu qur-aanka waxa weeye aanu baaqi yeelnay. ina fadlahu ilaahay fadligiisune kaana wuxuu ahaaday calayka korkaaga saydka maxamed kahow kabiira midku weyn, fadliga ilaahay uu ku saarana waa mid cadiin weeye. maxaa yidhi ilaahay wuxuu ku soo dejiyey qur-aanka maqaama almaxmuud uu ilaahay ku siiyey iyo wax aan lasoo koobi karin, wax ilaahay cadamo uu ku tilmaamay cid soo koobi kartaa ma jirto. marka qur-aanka hadda ilaahay waa idiin baaqiya u dhahay isisnaha marka munqadic weeye laakiin aa lagu qadirayaa dariiqada bisriyiinta markii la fiiriyo, kuufiyiintana waxa weeye bal ayaa lagu qadirayaa. marka saas ayaa la leeyahay qur-aanka marka waxa weeye waa la baaqi yeelayaa ilaa qurbi qiyaami saacati weeye, saacadda markay qumayso intii looga dhawaanayo baski qurbi qiyaami saaca loo dhawaado, siyaacaddu qiyaam markay qumayso loo dhawaado waxaa laga kor yeelayaa oo laga qaadayaa masaaxibta iyo suduurta ayaa laga qaadanayaa ayaa laga rafcinayaa. maxaa yeelay xadiis nabigeena calayhi salatu wasalaam wuxuu yidhi laa taquumu saacatu, saacadda qiyaami qumi mayso xataa yurfac alqur'aanu, qur'aanka inta laga qaadayo. Min xayu nazala lahu, min xayu nazala xataa yurfac alqur'aanu, qur'aanka inta laga kor yeelayo oo la geynayo, min xayu nazala meeshuu kasoo degay, lahu dawiyun xawla alcarshi, isagoo markaasi buuxaya carshiga hareerihiisa. Markaasaa ilaahay wuxuu leeyahay halkaas markau tago, maa laka qur'aanu maxaa kuu dhacay? Markaasi wuxuu leeyahay udla falaa yucmalu bi, waa lay akrinayaa, cidna igu camal fali mayso. Waa lay akrinayaa, mana laygu camal falayo. dacwadaas markay jeeyo oo adduunkan wax ku camal fala la waayo, lawxu maxbuudkiisa loo celinaya. marka qur'aanka lama kor yeela ayaa layidhi ilaa ay ka dhimanayaan dadka qur'aanka xambaarsan oo xamalatul qur'aanka oo haddana ku camal falaaya weeye. walaa yabqaa ilaa lukac ibnu lakac weeye, waxaa haraaya adduunkasan waxaa ku haraaya mid maaragtay la'iim ibnu la'iim a wey, doqon doqon dhasha dad dhintayaa maaragtay ku haraya. markaas ayaa qur'aanka waxaa laga rafcinaya oo laga qaadaya ha la yidhi masaaxifta ayaa laga qaadaya iyo suduurka. qur'aanka asagoon kutub ku weynaa la arkaa warqad iska cadda, cabadka qofka uusan xataa hal xaraf sheegi karin. dadku markaas waxay dhex galaan udhahe nabu shicir, shicir markay dhex galaan ayaa daabadi soo baxaysa. hadii ilahay ilaa wadkay doonaa suwa sunamniya saacaddii markaasay qumaysaa wey, markaas bacdigeed ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala ilaa laakina ayuu dhe ilaahay waanu baaqi yeelnay qur'aanka saxmata naxariis daraaddeeda oo min rabbika xagga rabbigaa ka ahaatay ina fadlahu ilaahay fadligiisuna kaana wuxuu ku ahaaday caliikorkaaga cadiima mid ku weyn udhe ilaahay qul waxaa u jiraa udhe ilaahay mushrikiinta lawallaahi in istamacat alinsu insiga hadda u kulmay iyo waljini jinnigu calaa an yaatuu inay la yimaadaan ay u kulmaan bimisli haada alqur'aani qur'aankan oo kana masalkiisa wax fasaaxada iyo balaaqada ku gaaraya laa yaatuuna la imaan maayaan bimislihi masalkiisa la imaan maayaan walow kaana haba ahaado bacduhum barkood iyo bacdin barka kale dahiiran mid u kaalmeeya hadday isku garab siiyaan jinni iyo insi qur'aankan markaasi masalkiisa keeni maayaan. waxaa lagu rajinayaa haa la yidhi aayaddaanu soo degtay markay yidhaahdeen low nashaau la qulnaa misla haada, haddii aanu doonayno kanoo kale annagu waa sheegi lahayn markay dhaheen, ayaa ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala qul waxaa u jiraa sayidka maxamedka ahow lawallaahi in istamacat alinsu insiga haddii uu kulmo iyo welijinni jinnigu calaa an yaatuu inay la yimaadaan bimisli haada alqur'aani qur'aankan oo kale masalkiisa laa yaatuuna la imaan maayaan bimisli masalkiisa walow kaana haba ahaada bacdun barkood libacdin barka kale dahiira mid u kaalmeeya walawallaahi qad xaqeeqa ayuu dhe ilaahay sarafnaa waanu cadaynay linnaasi dadka waanu u cadaynay fii haada alqur'aani qur'aankan oo kale dhexdiisa min kulli masalin masal kulligiisa aan u cadayno ilahay walaqad xaqeeqa ayuu dhe ilaahay sarafnaa waanu cadayno dhe ilaahay linnaasi dadka waanu u cadaynay fii haada alqur'aani qur'aankan oo kale dhexdiisa u dhe ilaahay min kulli masalin masal kulligiisa ayaan u cadaynay. waa sifatu limaxduudin masalan min jinsi kulli masalin weeye say maaragtay u waana qaataan hase yeeshee ilaahay wuxuu yihi fa abaa way diideen asaru naasi dadki badankoodii ilaa kufuuran kufri mooye dadka aktarkoodu waxaan gaalnimo ahaynin waa ay diideen gaalnimo kaliya ayay doonayaan mar walbana adduunka asaru naas hadda ahlumakay kutubta ku fasiraan laakiin ahlumakay waa laga yimide adduunka waxa weeye inta aktariyada ahoo badan kufaar weeye xaqna ma doonayaan fa abaa way diideen ow dha ilaahay aktaru naasi dadka badankoodu ilaa kufuuran kufri mooyaane inay ilaahay xaqiisa ay diidaan ay kuga yimaadaan qur'aanka diidaan wax kale way diideen ow ilaahay wa qaaluu waxayna yidhaahdeen ow dha ilaahay lan nu'mina laka kuu rumaymayno nebi maxamedow xataa tufajira lanaa intaad noogaga soo dhambalaysid min alardi ahlada xaggeeda yambuucan ilalyaala aad nooga soo dhambalaysid hadda markii xujadii lagu oogay oy awoodi waayeen inay iska daafacaan ayay markaasi waxay gudagaleen baa la yidhi inay ashyaa ay dalbaayaan cinaad ayagoo markaasi ay ka tahay waxayna yidhaahdeen markaasi lan nu'mina laka. waxaa markaasi laga waray xakamo uu ka waray ibnu cabaas jamac oo quraysh kamida ayaa kulmeen baa la yidhi markii qoraxdu ay dhacday kabacdi kacbada ayay ku kulmeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayay dalbeen baa la yidhi markaasuu nabigu u yimiday markaasi waxay yidhahdeen maxamedow haddii maaragtay aad la timid xadiidkan qur-aankay ula jeedaan oo markaasi la imaashadiisa aad ku raadinaysid maal maalaan kuu kulminayna annagaa xoola ku siyayna ilaa aad noqotid ninka noogu maal badan haddaad maaragtay sharaf aad doonaysidne sayd aanu kaa dhiganaynaa haddaad doonaysid mulkine ood boqor inaad naqasho rabtana boqor aan kaa dhigaynaa. haddii waxa weeye waxa kugu sugan ay yihiinne wax jinni kaagay mood waalan tahane oo jinni uu kaa qaalib noqday, anagu ma awoodi karna yihin jinniga inaan kaa bixino, ma awoodi karna yihaade. marka taas ma awoodi karna yihaadeen, laakiin waxay yihaahdeen dabiib ayaan markaasaan kuu raadinaynaa ilaa markaasi uu kaa bogsiiyo. marka hadda nabi calayhi isalaatu wasalaam qur-aankaas u imaanaya waxay dhihi jireen maxaa qur-aanka maratay u keenaya ataabic min aljinni, jinniga markaa reeyay dhihi jireen la yihi. markaasuu nabi waxa u dhahay maa bii shay inuu dhahay mimaa taquuluuna, wax igu sugan oo waxa aad sheegaysiina ma jirto u dhahay rasuulka calayhi isalaatu wasalaam. laakiin ilaahay yaa anoo rasuula iisoo kiin jiray kitaab ayuuna iisoo dejiyey, waxauna i amray inaan maaragtay yaa ahaado bashiir ahaado nadiirna aan ahaado. marka waxa weeye waa risaaladii ilaahay idin soo gaarsay waana idiin naseexeeyey. haddaad iga aqbashaan dheeftiinna adduunye aakhira helaysaan, haddaad iga diidiinna anigu waa sabraya amarka ilaahay intii ilaahay dhexdeena uu ka xugminaayo. markaasay yidhi maxamedow haddaad run sheegaysid waxaad ku qowlaysid, waxay yidhaahdeen rabbigaaga noo su-aal oo ku soo bixiyey inuu markaasi buuraha tan uu naga fukeeyo na cariiriyo maka ku yaalla weeye, bilaadana markaasina loo fidiyo, arladana webiyaalnaba kaga soo dhambalo, ilaa hadallada tan hadda ilaahay uu sheegi doono. marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala waxay yidhaahdeen ow dha ilaahay lan nu'mina laka kuu rumaynayno xataa tufajira lanaa intaad nugaga soo dhambalaysid min alardi arlada xaggeeda yanbuucan ilaalyaalo oo amase takuuna laka ay kaaga ahaanayso jannatun beer oo min naqiilin timira wa cinabin cinab a oo fatufajira alanhaari webiyaasha aad ka dhambalaysid khilaalahaa dhexdeeda tafjiran dhambalisaan oo amase tusida samaa samada aad ka soo ridaysid kamaa zacamta sidaad sheeganaysid calaynaa korkayna kisafan gabalo ow tusida samaa amba samada aad soo ridaysid kamaa zacamta sidaad sheeganaysid calaynaa korkayna kisafan gabalo oo amase ta'tiya billaahi alla aad maaragtay yaala imaanaysid iyo wal malaa'ikati malaa'ikti qabiilan ayagoo markaasi muqaabil oo cayaan oo la arkaayo oo amase yakuuna laka uu kaaga ahaanaayo baytun guri oo min zukhrufin dahaba oo amase tarqaa fi samaa'i samada aad ka koraysid walan nu'mina mana kuu rumayna liluhuqiyata koritaankaaga xataa tunazila calaynaa intaad nooga soo dejinayso kitaaban kitaabkaasuu naqro aan ukrinayno. qul waxaa u jira ulay subxaana rabbi rabbiga yaa nashaan hal kuntu anigu ma ihi ilaa basharan bashar min rasuulan oo lasoo diray. ayaddaas casharkeenna kalaan ku bayaanaynaa casharkeenna intaasuu ka egyahay wallahi subxaana watacala alla. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. bismi illahi araxmaan araxiim. casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 94 oo suuratu lisra kamid a. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo waramay casharkeenna aadihu ugu dambeeyey waxyaabihii xujooyinka ahay oy mushrikiintu ay samaynaayeen kufaaru mako oy ikhtiraacanayeen ayagoo ilaahay subxaanahu watacaala aayaadkiisa uga soo horjeeda, rasuulka calayhi isalaatu wasalaamna xujo oo markaasi aan loo baahnayn weydiinaaya. marka sabab nusuulka aayadihii hore oo casharkeenna ugu dambeeyey ayaynu soo marnay. marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala waxay yidhaahdeen buu dhahay ilaahay kuu rumaymayna nebi maxamedow ilaa aad noogaga soo dhambalaysid arlada ilaal aad nooga soo dhambalaysid oo biyo ay ka soo burqanayaan amase waxa weeye beer ay ku ahaanayso bustaan oo timir iyo cinab ay ku yaaliin oo webiyaashana dhexdooda aad dhambalaysid oo halkaasi waxa weeye beerahaas aad ku waraabinayso amase waxa weeye samada aad soo ridaysid si aad sheegaysid gobollo aad noogaga soo ridaysid amase waxa weeye ow ta'tiya billaahi walmalaa'ikati qabiila ilaahay iyo malaa'igta aad keenaysid ayagoo la arkaayo oo indhaha aanu ka saarayno ow amase yakuuna laka uu kaaga ahaanaayo baytun guri oo min zukhrufin dahaba guri dahaba aad ka yeelanaysid ow amase tarqaa aad ka koraysid fi samaa'i samadood samada jarangaro aad ka turanaysid. weliba waxay yidhaahdeen walan nu'mina ma kuu rumaynayno liruqiyaka koritaankaaga xataa samada haddaad korto xataa tunazila calaynaa intaad noogaga soo dejinaysid kitaaban kitaab oo waxa weeye kuu rumaynaaya kitaabkaasoo naqra-u aanu akrinayno. sidaa markay yidhaahdeena alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala qul waxaa tiraa saydka maxamed kaahow subxaana rabbii rabbigayga ayaa nazahan tacajub weeye hal kuntu maa kuntu anigu ma ihi ilaa basharan bashar mooyaane rasuulan oo lasoo diray anigu waxaan ahay bashar bani aadama oo lasoo diray oo waxaan lamid ahay rususha ilaahay waxa weeye ambiyada lasoo dirayoo basharka ahine aayad iskama aysan keeni jirin ilaa idanka ilaahay mooyaane. aniguna kolley sidaas ayaan ah. ilaahay markaa wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala wamaa manaca annaasa, dadka ka mancin maayo an yu'minuu inay rumeeyaan id waqti jaa'ahum alhudaa, hanuunka u yimiday ilaa an qaaluu, inay yidhaahdeen mooyaane ayagoo baxsiga inkiraaya abaxasa allaahu, alla ma wuxuu soo bixiyey basharan bashar miyuu soo bixiyey rasuulan rasuul ah, oo waxay inkirayaan waxa weeye waxaas la soo bixiyey oo markaasi bashar bani aadam oo sidooda ayay bashariyadaasay ku inkirayaan. alla markaas wuxuu yihi waxa u diidaaya islaamka taas weeye, inay markaasi basharkaas ilaahay rasuulka uu ka dhigay ay ku kartoomaayaan. marka alla wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala wamaa manaca annaasa, dadka uma diidaayo dha ilaahay an yu'minuu inay rumeeyaan id waqti jaa'ahum alhudaa, hanuunka ugu yimidow dha ilaahay id waqti ilaa an qaaluu, inay yidhaahdeen mooyaane ayuu dha ilaahay ay qawlihim munkiriina lilbacsi, weeye bacsiga ayagoo inkiraaya ay dhaheen abacasa allaahu, alla ma wuxuu soo bixiyey basharan bashar miyuu soo bixiyey rasuulan rasuulnimo uu ku soo bixiyey. maxaa ilaahay bashar rasuul uga ka dhigay oo malag maxaa loo soo diri waayey, saasay yidhaahdeen. hadalladaas ayaa waxay u diiday inay rumeeyaan. qul waxaa u jiraa udha ilahay sayidka maxamed kaawu low kaana haddou ahaa lahay fil ardi ahlada dhexdeeda basharka bedelkiisa malaa'ikatun malaa'ik, low kaana hadday ahaa lahaayeen fil ardi dhulka dhexdiisa u dhow udha ilaahay malaa'ikatun malaa'ik, malaa'igtaasoo yamshuuna soconaaya, malaa'igtaasoo mudmainiina negi oo arlada ku negi, lanazalnaa waxaanu kusoo dejilahaynay calayhim korkooda min asamaa'i, samadaan uga soo dejilahaynay malakan malag, malaggaasoo rasuulan oo lasoo diray. maxaa yeele id laa yusalu ilaa qowmin rasuulun ilaa min jinsihim, weeye maxaa yeele qoon looma diro rasuul ilaa inuu jinsigu ilaahay mooyaane, si waxa weeye khidaabkiisa iyo mucaamaladiisa ay u makansadaan oo wax uga fahmaan. oo ilaahay wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala haddii xataa malaa'ig arladatan la dejilahay oo sidii bani aadamka meeshaasi igugu nadaalaheeday waxaa imaalaheeday in waxa weeye oo la yidhaahda rasuul ha loo soo diro, waxaa loo soo diri lahay malag ayaa loo soo dirahay, maxaa yeele ayaga jinsigoodu weeye. haddii marka hadda ilaahay arlada uu makaniyey jinsiga bani aadamka uu makaniyey, rasuul haddii loosoo diraayo waa in jinsigooda loosoo diraa. maxaa yeele arrintu sidaas ayay ku hagaagi kartaa ee waxyaabahan mushrikiinta ay ikhtiraacanayaan oo gaaladu ay sheegayso waa suurtagelahay maaha. marka alla wuxuu dhahay qul waxaa u jiraa sayidka maxamed kaahu low kaana haddii uu ahaa lahay filal dhulka dhexdiisa basharka bedelkiisa malaa'ikatun malaa'ik hadday ahaa lahaayeen, malaa'igtaasoo yamshuuna soconaaya, malaa'igtaasoo mudmainiina ku negi arlada, lanazalnaa waxaanu kusoo dejilahayna calin korkooda min asamaa'i, samada aan uga soo dejilahaynay malakan malag, rasuulan oo rasuul ah, malag rasuula ayaa lagu soo dejilahay. qul waxaa u jiraa udha ilaahi subxaanahu wa tacaala kafaa billaahi, ilaahay ayaa ku kaafiya shahiidan makhaati, kafaa billaahi, ilaahay ayaa ku kaafiya shahiidan makhaati, beynii aniga dhexdayda iyo wa beynakum ninka dhexdiina, kafaa billaahi, ilaahay ayaa ku kaafiya shahiidan makhaati, beynii aniga dhexdayda iyo wa beynakum ninka dhexdiina, macnaha run inaan run sheegaayo aniga ilaahay makhaati noogu filan. maxaa yeele innahu alle kaana wuxuu ahaaday biibaadiha doomankiisa khabiiran, allihii baadinka warqabaha basiiran ayuu ahaaday ilaahay allihii caalim ku ah. marka ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa markhaati noo ah. innahu allana kaana wuxuu ahaaday bicibaadihi addoomankiisa khabiiran, allihii baadinka warqabaha basiiran, allihii caalim ku ah weeye baadinkooda iyo daahirkooda weeye. marka ilaahayga sidaas ayaa noogugu filan markhaati. aayaddan marka hadda rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ayaa tasliye looga dhigayaa kufaartana waxa weeye waciid baa looga dhigayaa, maxaa yeele markhaati rasuulka calayhi salaatu wasalaam allah ayuu u qabsaday, markhaati ilaahay ka weyna ma jiro. marka alla haddana wuxuu yidhi waman yahdi llahu, alla ruuxi ou hanuuniyo huwa kaas ayaa almuhtadi, mid hanuunay ah. waman yahdi llahu, alla ruuxi ou hanuuniyo huwa kaas ayaa almuhtadi, yacna waa loo tuu karaa mid hanuunay ah. waman yudlil, ruuxa alla uu baabiyeeyo falan tajida, uma helaysid lahum ayagow dha ilaahay awliyaa kuwa markaasi xariiru ah oo waxa weeye hanuuniya. waman yulil ruuxa alla lumiyow dha ilaahay falan tajida uma helaysid lahum ayaga awliyaa xariir uma helaysid. wa ansaaruho u gargaara weeye oo min duunihi ilaahay sukadiisa loo heli maayo. qofka haddii ilaahayba baadiyeeyo cid ilaahay qeyrkiisa oo u gargaari karta oo wax u qaban karta ahay ma jirto. wanaxsiruhum waanu soo kulminaynaa hawdha ilaahay mushrikiinta kufaarta yowma alqiyaamati qiyaamada maalinteeda maashiina ayagoo ku socda soo qadiro calaa wujuuhi midyaashooda cumyan ayagoo indhala iyo wa bugman ayagoo afla iyo wa siman ayagoo maqala ma'waahum hoyadkooduna jahannamu jahannamo weyow dha ilaahay kulamaa indhamoo khabad ay dintow dha ilaahay sidnaahum waxaanu u siyaadinaynaa saciiran kulaylow dha ilaahay. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala wanaxsuruhum ow dha ilaahay waanu soo kulminaynaa yowma alqiyaamati qiyaamada maalinteeda ayaanu soo kulminaynaa ow dha ilaahay maashiina usoo qadiro ayaga oo maaragtay aa ku socda calaa wujuuhihim wejiyaashooda ayagoo ku socdo wejiga markaasi uuskuwa socda cumyan ayagoo maaragtay aa indhala wa bugman ayaga oo afla wa siman ayagoo maqala ayaa la keenayaa ma'waahum hoyadkooduna ayuu dha ilaahay meesha ay ahaanayaan jahannamu jahannamo weeye kulamaa indhamoo ayuu dha ilaahay khabad ay dinto oo waxa weeye kulaylkeeda iyo holoceedu heesa u demaan hulac ayaa laga wadaa hoos holoceedu u demo sidnaahum waxaanu u siyaadinaynaa saciiran kulayl talahuban wastacaalan weeye kulayl ayaanu u siyaadinaynaa ayuu dhahay ilaahi subxaanahu watacaala. marka hadda aayadda tan wanaxsuruhum yowma alqiyaamati calaa wujuuhim ow dha ilaahay marka hadda waxaa lagu fasirayaa ayagoo waxay la soo bixinaya oo maxkarka qiyaamo la keenaya ayagoo wejiga lagu socodsiinayo oo indhala oo afla oo maqala weeye. waxaana daliil ah xadiis oo maaragtay uu wariyey anas ana rajulan qaala wuxuu yihi ninkaas yaa rasuul allah qaala allahu ilaahay wuxuu yihi alladiina yuxsaruuna calaa wujuuhihim ilaa jahannama ayuu dhahay ayuxsaruun kaafiru calaa weji kaafirka maasagoo wejigiisa ku socdaa qiyaamo la keenaya. qaala rasuulullahi ilahi rasuulkiisu markaas wuxuu dhahay sal allahu alayhi wasalama alaysa aladii fii sawmaan ansaahu socodsiiyey cala rijlayna labada lugood fi dunya adduunyada qaadiran mid kara calaa an yamshiihi inuu socodsiiyo calaa weji wejigiisa yowma alqiyaamati. maxaa yaele hadda adduunkan waxa lugaha nagu socodsiiya alla weeye, qiyaamana ilaahay subxaanahu watacaala markuu adduunkan lugaha ku socodsiiyey wejiga isagaa ku socodsiinayo say uu socodsiino wey maayo. waxaa kaloo la wariyey yuxsharu naasu yowma alqiyaamati salaasatu asnaafin maalinta qiyaama dadka waa lasoo kulminayaa saddex sinfi ayagoo ah sinfan musaad sinfi waxa weeye waa lugley lugtay ku socdaan wa sinfan raakiban sinfina waxa weeye gaariday kursan yihiin wa sinfan calaa wujuuhin sinfina waxay wejigooda ku socdaan. xadiiskaa markau nabigu dhahay calayhi isalaatu wasalaam ayaa waxaa la yidhi yaa rasuula allaahi wa kayfa yamshuuna calaa wujuuhim aa la yidhi rasuul alla wejiyaashooda say u socdaan. qaala markaas nabigu waxa u dhahay ina aladii amshaahum midka ku socodsiiya calaa aqdaamihim gumadahooda qaadirun waa mid kara an yamshiyahum inuu ku socodsiiyo calaa wujuuhim jiyaashooda amaa inahum yulquuna fii wujuuhihim waxaa weeye ayaga waxaa lagu tuurayaa naarta wejiyaashooda ayaa loogu tuurayaa. wejiga markaas marka horena intaa naarta la keenin wejiga ayaa markaasa waxaa loogu ridayaa meel kasta oo arrada meel saraysaa meel qodax leh intaasoo dhan ayaa waxa weeye wejiga loogu tuurayaa. markaasay dhulkii oo murtafacaadka ahay iyo dhulkii munkhafidaadka ahay meel walba waxa weeye waxay ku marayaan wejiga ayagoo ku socday marayaan. saas ayuu dhahay rasuulka calayhi isalaatu wasalaam meelaha qodxaha leh meelaha markaasi waxa weeye oo murtafica kulli markaasi waxa weeye wejigay ku marayaan mana dhacayaan weeye. marka hadda cumyan wa bugman wa suman odha ilaahay wax arki maayaan ma dhawaaqaayaan wax maqli maayaan weeye. laakiin haddii la yidhaahdo dee ilaahay arrintaas ugu sifeeya meeshaan oo haddana ilaahay taasbiidkeeda awsaafa ilaahay uu ugu sugayo wara'a almujrimuuna annaara ayuu dhahay ilaahay muslimiintu naartay arkaayaan iyo dacow hunaalika suhuuran samicuu lahaa taqyiidan wa safiiran ow ilaahay naarta way maqlaayaan iyadoo karaysa waxaa la leeyahay macnaha cumyan waxaa laga wadaa ma arkaayaana laga wadaa wax farax geliya la yidhi. Dumanna waxaa weeye kuma hadlayaan xujo, dumanna waxaa la leeyahay ma maqlayaan wax farax geliya la yidhi. Ee marka aayaduhu iska hor imaan maayaan, markaasuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala markii hoyadkoodu waa naartau dha ilaahay mar allaale markii holaceeda hoos u gaabsane kuraylaan u jeedina u dha ilaahay dalika kaas lasoo sheego u dha ilaahay jazaaun jasahooda weeye mutadeekhabar ala isaga dhigaya dalika kaasuu dha ilaahay subxaanahu watacaala jazaa-uhum jasahooda weeye biannahum bisabiannahum asaabkeeda ayuuna jasahooda kaasi ku ahaaday kafaruu ay kufriyeen biaayaatina aayaadkayna ay ku kufriyeen dalika kaasuu dha ilaahay jazaa-uhum jasahooda weeye biannahum bisabiannahum asaabkeeda ayaana kaasi jasahooda ku ahaaday kafaruu ay kufriyeen biaayaatina aayaadkayna ay ku kufriyeen waqaaluu waxayna yidhaahdeen faasiga ayagoo inkiraya aidaa wafii kunna aan ahaano cidaaman lafa baaliyoobay iyo warufaatan burbur ayna anagu lamadcuusuuna kuwa lasoo bixinaayo miyaan nahay khalqan khalqi jadiidan oo cusub. Aidaa wafii kunna aan ahaano cidaaman lafo iyo warufaatan burbur, istifaamtan horena waanu soo marnatan oo kale istifaamtoodu waxa weeye istifaamu linkaari bimacna nafi weeye. Marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala waxay leeyihiin markaan aano lafo iyo burbur ayna anagu lamabcuusuuna kuwa lasoo bixinaayo miyaan nahay khalqan khalqi khalqigaasoo jadiida noo cusub. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala markay saas dhaheen awalam yarow miyaysan arkayn uu dhahay ilaahay amase awalam yarow miyaysan ogsoonin ana allaha alle alladii allahaasoo khalaqa asamaawaati samaawaatka abuuray walarda ahladana abuuray maa cidamihimaa weeye qaadirun kii kara inuu yahay calaa an yakhluqa inuu abuuro mislahum ayaga masalkooda ilaan ayagu hadda waa wax yar yar weeye ilaahayna makhluuq waaweyn uu abuuray oo samaawaatkan iyo ardadan ayuu abuuray. awalam yarow miyaysan ogsoonayn ul ilaahay ana allaha alleh alladii allahaasoo khalaqa asamaawaati samaawaatka abuuray walarda ardadana abuuray qaadirun kii kara inuu yahay calaa an yakhluqa inuu abuuro mislahum ayaga masalkooda oo wajacala lahum allah uu yeelo ajalan ajala uu yeelo mowtka iyo baxsiga laa rayba shakina ayuu dha ilaahay fiihi ajalkaas ma ahaanin. wajacala lahum allah wuxuu u yeelay lahum ayaga u dha ilaahay ajalan ajal ajalkaasoo laa rayba fiihi shaki dhexdiisa uusan ahayn. fa aba daalimuuna u dha ilaahay daalimiintu way diideen ilaa kufuuran kufri mooyaane daalimiintu waxa weeye waxaan kufri ahayn way diideen. kul waxaa u jira hawdha ilaahay low goor antum idinku yowdha ilaahay tamlikuuna aad milki lahaadeen khasaa'ina raxmati rabbii rabbigayga naxariisiisa khasnadayaasheeda oo risqiga iyo madarki iyo wax kasta oo ilaahay uu milkiyo haddaad idinku lahaa lahaadeen oo aad gacanta ku hay lahaadeen idan waktigaas haddaad milki lahaadeen laamsabtum waad haysa lahaadeen khashyata alinfaaqi bixin aad inkuu ka cabsanaysiin oo ka baqaaya markaas inay idinka baaba'aan markaasaad waxa weeye cariiri lahaadeen. wa kaana alinsaanu insaankii waxa uu ahaada u dha ilaahay khatuuran mid bakiilnimo badan ayuuba ahaadaba. haddii waxa weeye ayagu ay waxay lahaayeen inay markaasi waxyaabahaas waxba ka bixi lahayn ay ku bakiil lahaayeen ilaan hadda nabigeena calayhi isalaatu wasalaam nabinimada iyo maqaamka ilaahay siiyey inse ogolayn. markaasuu dha ilaahay qul waxaa u tidhaahdaa low goor antum idinku tamlikuuna aad milki lahaadeen khasaa'ina raxmati rabbii rabbigayga naxariisiisa khasnadayaasheeda oo ilaahay naxariisiisa haddaad adinku waxa weeye gacanta aad ku hay lahaadeen. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala idan waktigaasow dha ilaahay haddaad adinku gacanta ku hay lahaadeen la amsaktum waad haysa lahaadeen weeye macnaha la bakiltum weeye waad ku bakiili lahaadeen khashyata alinfaaqi tegid adinkoo ka baqaysiin howfa nafaadiha weeye inay baaba'do inkoo ka baqaay oo infaaqaas ay ku baaba'do fataqtuluu markaasaad xiriiri lahaadeen. wa kaana maxaa yeela wa kaana alinsaanu insaanki waxau ahaado oo dabciga insaanku uu ku shaabadaysan yahay wa kaana alinsaanu insaanki waxau ahaaday qatuuran mid bakiilnimo badan insaanku waxa weeye waa bakiil weeye mumsikan canbay limaa yanbaqii fii maa yanbaqii weeye wuxuu ka haystaa wixii inay haboon tahay la bixiyo waxay ku haboon tahayna lagu bixiyo ayuusan bixinayn. marka waxaa la leeyahay falatlu fi linsaani ashux weeye insaanka asal waxaa waa bakiilnimo weeye walkhaariju canhu khaalasa asl waxaa la yidhi insaanka qofkii bukliga ka baxa oo sakhi naqdaa la yidhi asalkiisi u khilaafaa la yidhi. maxaa yeele aslu linsaan waxa weeye waa bakiilnimo. haddii marka waxa weeye bukhliga uu ka baxo, waxa uu noqonayaa qof asalkiisa khilaafay oo naftiisa la dagaalamay. maxaa yeele ilaahay wuxuu yihi waman yuuqa shuxa nafsihi faulaa'ika almuflixuun, qofkii laga dhowro naftiisa bukhligeeda waa kuwa liibaano ilaahay. maxaa yeele dadka bukhliga laga dhowro waxay liibaanta ku helayaan ayaa waxay tahay naftooda ay la dagaalameen oy waxyaabaha xuxxun ayay ka baabi'iyeen. walaqad aataynaa muusa tisca aayaatin bayinaatin fas'al banii israa'iila id jaa'ahum faqaala lahu fircawnu innii la adunnuka yaa muusa mashuura qaala laqad calimta maa anzala haa'ulaa'i ila rabu asamaawaati waalardi basaa'ira wa innii la adunnuka yaa fircawnu masbuura faaraada an yastafizahu min alardi faaghraqnaahu waman ma'ahu jamiica. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala walow allaahi qad xaqiiqee aataynaa waanu siinay muusa nabi muuse tisca aayaatin aayado oo sagaal ayaanu siinay bayinaatin oo cadcad ayaanu siinay ud ilaahay. markii laga soo waramay ilaahay subxaanahu watacaala kufaartii iyo maaragtayaa akhlaaqdoodii iyo inkirmaadii ay baxsiga iyo qiyaamadii iyo awooddii ilaahay inkiraayeen iyo arrintaa sida loogugu xaqiijiyey iyo marka sida ay macnaha bukale ay u yihiin oysan khayr u ogoleyn, xaasidiina u yihiin oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam uwaga xasdaayaan mansabka uu leeyahay, ayaa aayadatan ilaahay wuxuu nooga waramayaa nabiyullaahi muuse wixii mucjisaad ahaayoo la siiyey. aayaddan marka waxa weeye nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ayay tasliya u noqonaysaa. maxaa yeele malowgu markau fiiriyo wixii nabiyullaahi muuse la siiyey iyo meeshii ay ka istaageen fircoon iyo qoladiisii ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam sabar u imaanaya. walow allaahi qad xaqeeqe ayuu dhi ilaahay aataynaa waanu siinay muusa nabi muuse tisca aayaatin aayadayaal oo sagaal ayaanu siinay. walaqad xaqeeqeha aataynaa waanu siinay udhi ilaahay muusa muuse tisca aayaatin aayadayaalo oo sagaal ayaanu siinay, sagaal aayadood bayinaatin oo cad. aayadahan hadda waxa weeye waanu soo marnay oo waxa weeye sagaal aayadood oo waalixaada weeye yaddi iyo ushi iyo duufaanki iyo jaraadki iyo qumalki iyo lafaadici iyo damki iyo damsigi iyo siniintii abaarta ahay iyo simaarti laga nuqsaaniyey. maxaa yeele sideed waxaynu kusoo marnay suuratu laxraaf ayaynu kusoo marnay, midna waxaan kusoo marnay suuratu yuunus weeye. waa intii markaasi asaga iyo fircoon iska soo horjeedeen oo fircoon uu noolaay aayadihii mucjisooyinka ahay la siiyey weeye. marka alla wuxuu yidhi fas'al su-aalow dha ilaahay saydka maxamed kaahow bani israa'iil hee banu israa'iil su-aal. marka hadda su-aashaas waxay noqonaysaa su-aalu taqiirin lilmushrikiin weeye calaa sifati. ilaahay wuxuu yihi fas'al su-aalow dha ilaahay bani israa'iil heer banu israa'iil su-aal id waqti jaa'ahum oo u yimiday nabi muuse faqaala dabeedna oo u dhahay lahu isaga fircawnu fircawn innii anigu la adunuka waxaan kuu malaynayaa yaa muusa muusow mashuura mid la xtixay inaad id waqti jaa'ahum oo u yimiday oo faqaala fircawnu fircawn uu u dhahay lahu isaga innii anigu la adunuka waxaan kuu malaynayaa yaa muusa muusow mashuura mid la xtixay inaad mid maqduuca oo maqluub oo caqligiisa laga qaali mooday taas inaad tahay ayaan kuu malaynaya. qaala wuxuu yihi ul ilaahi nabi muuse la wallaahi qad xaqeeqeha calimta waad ogtahay fircawnow maa anzala inaysan soo dejin haa ulaa'i kuwan oo aayadaha ilaa rabu asamaawaati samaawaatka rabbigooda mooyaane iyo waalard akhlada basaa'ira xaalihiin kuwa cebhayaalo ah walaakinaka su-aanidu weeye laakiin waxa weye waad xinaadaysaa. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala qaala wuxuu yihi nabiyullaahi muuse hadalkaas fircoon markuu dhahay laqad xaqeeqeha calimta waad ogtahay maa anzala inaysan soo dejin inuusan soo dejin haa ulaahi aayadaha kan aayadahan mucjisada oo anigu aan haysto ilaa rabu asamaawaati samaawaatka rabbigooda mooyaane iyo waalard akhlada basaa'ira xaalihiin kuwa xujayaal ah amase waxa weeye cibhooyin lagu cibro qaata ah wa innii aniguna ayuu dhahay nabi muuse la adunuka waxaan kuu malaynayaa oo masalan ba hadda middaa nabiyullaahi muuse ayadu yaqiin weeye laakiin tii hore ayaa muqaabalo looga dhigayaa oo hadda tantiisa waxaa dani looga cabiraaya lilmuqaabalati waalmushaakaati weeye wa innii la anigu la adunuka waxaan kuu malaynayaa yaa fircawnu fircawnow masbuuran mid la halaagahay inaad tahay. masbuur inaa taa weye, haalisan weye, amasa masruufan weye can alkhayri, khayrka mid laga tartiyo. Taas ayaa anigu kuu malaynayaa. Weliba marka nabiy ilaahi muuse siisu marihiisu waxa weeye xaqiiqo weeye, ee hadda macnaha daniga waxa looga cabira saa horuu soo sheegnay waa lilmuqaabalati walmushaasalati weeye. sidaas markay dhacdo alla wuxuu yihi fa araada, wuxuu doono udha ilaahay fircoon an yastafizahum, inuu fiijiyo min alardi, arlada uu ka fiijiyo, oo waxa weeye muuse iyo qoomkiisa inuu ka saaro arlu masar, sidaas ayuu doonay. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala fa araada, wuxuu doono fircoon an yastafizahum, inuu fiijiyo min alardi, arlada uu ka fiijiyo, arlu masar inuu ka saaro. faakhadnaahu, dabeedna waanu qarsino, waan maashayno udha ilaahay fircoon iyo waman duul macahu micigiisa aaday, jamiican xaalihiin kuwa dhan u ilaahay. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala fa araada fircoon, wuxuu doonay markii waxa weeye nabiyullaahi muuse wax badan ay dhex mareen, mucjizooyinkiina ay kusoo xoog bateen, arrintina waxa weeye ay khatar gashay. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala fircoon, wuxuu doonay an yastafizahum, inuu fiijiyo, macnaha uu ka saaro muuse iyo qoomkiisa, min alardi, arlada. arladan marka waxa weeye arlu masar weeye. arrinta markay saas ahaatay, ilaahay wuxuu yihi fa akhraqnaahu, waanu maashaynay fircoon iyo waman duul macahu micigiisa ahaaday, jamiican xaalihiin kuwa dhan, dhammaantood ayaanu qartino udha ilaahay subxaanahu watacaala. waqulnaa, waxaanu dhahno udha ilaahay, waqulnaa min bacdihi libanii israa'iil askunu alard faidaa jaa'a wacdu alaakhirati ji'naa bikum lafiifa. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala waqulnaa, waxaanu u dhahno udha ilaahay, min bacdihi, ayuu dha ilaahay nabi muuse bacdigiisa, libanii israa'iil, reer banu israa'iil, waxaan u dhahnay uskunu alarda, ahlada dega, faidaa waqtigii jaa-uu yimaado wacdu alaakhirati, aakhiradii yagoo heedine, ji'naa bikum, waa idinla imaanaynaa, lafiifan, idinkoo isku duuduuban. nabiyullaahi muuse markuu tegey oo fircoonna la qarqiyey, fircoon markii la qarqiyey nabi muusena uu tegey, waqulnaa, waxaan u dhahno udha ilaahay, min bacdihi, bacdi ikhraaqi fircoon weye, fircoon markii la qarqiyey ka bacdi, libanii israa'iil, reer banu israa'iil, uskunu alarda, ahlada dega, arladan masar idinku dega weeye iyo shaamba, faidaa waqtigii jaa uu yimaado wacdu alaakhirati, aakhiradii yagu heedo, saacadda qiyaama ay timaadana, ji'naa bikum, waa idinla imaanaynaa, lafiifan, adinkoo dhan weeye, adinka iyo maaragtaya fircoon iyo khalaa'iqdoo dhan qiyaamo ayaa laydi wada siinaya. marka casharkeena intaasuu ku egyahay, wallaahi subxaanahu wa tacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.